सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम समय 2054 21 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम सातवां अध्याय चल रहा था, उसमें तीन बात बताई भगवान ने। एक तो भगवान ने अपने को बताया, एक अपरा परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, दो प्रकृति बताई। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति दृष्टा अपरेयम। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तो ये तत्व बताए, और मन बुद्धि अहंकार जो हमारे भीतर में रहते हैं, मन एक चिंतन मन मनन करने की शक्ति वृत्ति, और बुद्धि निश्चय करने की वृत्ति, और अहम जो उस पर एक मैंपन एक मैंपन दो तरह का होता है, एक मैं साधन होता है, एक कर्ता होता है। तो अहंकार है जो मैं कर रहा हूं, इसमें एक अहंकार है। तो अहंकार तो अहंकार ये कौन सा है, जो कर्तृत्व अभिमान है, मन बुद्धि अहम ये है। ये तीन हुई, इन तीनों में खास चीज है अहम, अहंकार एक खास चीज है। ये अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति का अर्थ मानु जड़ है, नाशवान है, उत्पत्ति विनाशशील है, नित्य रहने वाली चीज नहीं है। इससे सिवाय एक परा प्रकृति, परा मानु श्रेष्ठ, योनि भूतानि सर्वाणि, जितने प्राणी हैं सब परा और अपरा प्रकृति के संबंध से होते हैं। जितने प्राणी, प्राणियों में दो भेद है, एक स्थावर है, एक जंगम है। ये वृक्ष है, लता है, धूप है, घास है, पौधे हैं, अन्य के पौधे हैं, ये सब स्थावर जीव है। ये जीव हमारे समान ही है, इनमें भी प्राण है, ये स्थावर कहलाते हैं। मानो स्थिर रहने वाले, एक जगह खड़े रह करके जी रहे हैं, उसको स्थावर जीव कहते हैं। और मनुष्य पशु पक्षी आदि है, ये चलने पड़ने वाले जीव है, तो ये जंगम जीव कला चलती रहती। यावत समझाएते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, जितने सत्व जो स्थावर जंगम है, क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से, क्षेत्र अपरा प्रकृति, क्षेत्र की परा प्रकृति, तो क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात। और यहाँ एदत योनि भूतानि सर्वाणि, जितने प्राणी है सबके सब इन दो से पैदा होते हैं। तो सिद्ध क्या हुआ, एक परमात्मा है और एक प्रकृति का ये जड़ जगत है, और एक चेतन जीव समुदाय है, ये मूल चीज है। ये उस जीवों में कई भेद है, स्थावर जंगम दो भेद बताए, और इसमें फिर चार खानी है, ये उगने वाले बता दिए, और जो जंगम पैदा होते हैं चलते फिरने वाले, उनमें कोई अंडे से पैदा होते हैं, कोई जेर से पैदा होते हैं, कोई पसीने से पैदा हुए गीलापन से, और कोई उद्भिद से उग कर पैदा होते। चार खानी है ये, 84 लाख धोनी है, तो जीव है सभी। मूल में तत्व क्या है, एक परार अपरा प्रकृति है। इनमें हम लोगों के समझने के लिए क्या बात है, देखो समझने की दो बातें होती है। एक तो इन पदार्थों को सीखना, याद कर लेना, समझ लेना, और एक अपना अनुभव करना, ठीक इसका अनुभव करना है। तो सीख लेने में तो 8 प्रकार की प्रकृति हो गई, एक परा प्रकृति हो गई, और इन दोनों के मिलने से जीव पैदा होते हैं। परंतु इसमें अनुभव क्या करना है, इसमें जो अहम है ने मैं हूं, मैं ये मैं हूं, इसमें दो चीज है, एक मैं है एक हूं है। तो हूं है ये परमात्मा का अंश है, और मैं है ये अपना प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति का अंश है। प्रकृति पुरुष और प्रकृति दो कहलाती है, उस प्रकृति का अंश है। यहाँ भगवान ने जीव को भी प्रकृति कहा है, इसको प्रकृति कहा है। 15वें अध्याय में पुरुष कहा है, द्वादी वो पुरुष हो लोके, लोक में दो पुरुष है, एक क्षर है एक अक्षर है, नाश होने वाले क्षर पुरुष है और नाश नहीं होने वाले अक्षर पुरुष है, और उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो कौन है, परमात्मा। उत्तम परमात्मा जो दार जो लोग आविष्य अभिवर्ती अभ्यय ईश्वर। तो क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम तीन वहां बता दिया। यही बात वहां 13वें अध्याय में इदं शरीरों को क्षेत्र बता दिया, एतद् योगे दिव क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ से अग्माम। ये तीन तत्व है, एक परमात्मा है, एक जीव है, एक जगत है। दार्शनिक जितने एक दर्शन है उन दर्शनों में तीनों का वर्णन होगा, और कई दर्शनों में जड़ चेतन दो का वर्णन ही होता है। ईश्वर को कई मानते हैं कई नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते जड़ चेतन को ही मानते हैं, और ईश्वर मानते हैं वो तीन मान लेते हैं। आस्तिक दर्शन है प्राय जो प्रतिष्ठित, उनमें तीनों का वर्णन है, ईश्वर का वर्णन है, और ईश्वर की ये दो प्रकृति है अपरा परा, और ईश्वर मालिक है। इस वास्ते यहाँ कहा अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा, संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय मैं हूँ, मन मेरे से ही उत्पन्न होते हैं और मेरे में लीन होते हैं। तो प्रभाव और प्रलय दो कहने का तात्पर्य क्या है, मन मेरे से उत्पन्न होते मेरे में लीन होते हैं, इनमें दो भाग है, एक उत्पन्न होता है एक लीन होता है। उसमें जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, तो घड़ा बनाने वाला कुम्हार होता है और घड़ा बनने वाली मिट्टी होती है, तो ऐसे संसार मात्र है जो बनती है वो संसार, ये बनता है प्रकृति से, जो परमात्मा की शक्ति है, माया है, प्रकृति है, अविद्या है, कई महत्व है, कई नाम है इसके, ये परिवर्तन होता है इसका। तो बनने में तो ये है प्रधान मिट्टी प्रकृति जड़ अपरा प्रकृति, और बनाने वाले हैं भगवान, भगवान है चेतन, ये है जड़। तो प्रभाव न पैदा होना में चेतनता की प्रधानता होती है, और प्रलय में क्या होता है कि प्रलय में बनाने की जरूरत नहीं होती है। घड़ा बनाने में तो मेहनत पड़ती है, अगर घड़ा फूट जाता है तो उसमें मेहनत नहीं पड़ती, आप से आप ही मिट जाता है। कपड़ा बनाते हैं परंतु घिसते हुए मर जाएगा, फिर मिट जाएगा साफ आप ही। तो आप साहब जो मिटता है वो किसमें लीन होता है, वो प्रकृति में लीन होता है, और बनाने वाले में चेतनता की प्रधानता है। तो चेतनता की प्रधानता हुई, प्रलय में जड़ता की प्रधानता, जड़ता में हो जाता गड़ा मिट जाता, मिट्टी मिट्टी हो जाती है। मानो बनाने में कुम्हार की जरूरत है, मिटने में कुम्हार की जरूरत नहीं है, ये तात्पर्य निकला। तो प्रभव प्रलय इसमें प्रभाव में चेतन की प्रधानता, प्रलय में जड़ की प्रधानता, और परमात्मा सब में रहते हैं। परमात्मा जो बताए हैं वो सब में है। ये चेतन जितने जीव है उन चेतनों के हृदय में भी सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेश, ये चेतना बीच में भी भगवान रहते हैं। एक जीव होता है परा प्रकृति, एक भगवान वे अंतर्यामी रूप से भगवान रहते हैं, और ये जीव स्वयं अपना रहते हैं अलग। तो जीव अब अलग होता है, क्यों होता है अलग, कि ये प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, इस जड़ के साथ संबंध जोड़ लेता है, इस वास्ते जीव भूत बताया। जीव भूत सनातन ममेवांशो जीव लोकी जीव भूत सनातन, और यहां बताया प्रकृति विधि में परम जीव भूता महाभाव को ये दम धारिय जगत। तो ये जीव भूत है, जीव भूत का अर्थ जीव बना हुआ, मानो जीव बना हुआ है, परमात्मा बने हुए नहीं है, ये जीव बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, ये कारण गुण संगोष से सदस्यों ने जो गुणों के साथ संग करता है, मन प्रकृति है सत्व रज तम वाली, उसमें सत्व रज तम के साथ ये संबंध जोड़ता है, तो ये जीव कहलाता है। इस बार संतों ने कहा है बंधो विषय स्नेह ताते कहिए जीव, ये संबंध विषयों के संबंध जोड़ने से जीव कहलाता है। अलग अजूनी आप है यानी अलग हो जाए तो आप शुद्ध सच्चिदानंदन है। तो जड़ते के साथ में संबंध होने से इसके जन्म मरण होते हैं। अब आप ध्यान देकर थोड़ा सुने, हम जो जन्म मरण में जा रहे हैं किस कारण से है, तो अंश जीव परमात्मा का साक्षात ये अंश है, जीव भूत जो जीव बना हुआ है, और मम एव अंश इसमें बताया जीव भूत जड़ में होने से, और अंश केवल मेरा है, अंश होने में जड़ता का साथ नहीं है। जैसे हम भाई बहन बैठे हैं, इन दोनों बढ़ने में माता पिता दोनों का अंश है, पिता का अंश है माँ का, दोनों अंश मिलकर ही हम बनते हैं। परंतु जीव जो खास है स्वयं, उसमें भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, उसमें प्रकृति साथ नहीं है। पर जीव भूत हुआ, जीव बना तो इसमें प्रकृति का साथ हो गया, प्रकृति का साथ होने से ये जीव भूत है। अगर ये प्रकृति का संबंध छोड़ दे तो ये मुक्त हो जाए, कल्याण हो जाए। अपना जो ये समारोह है उस कल्याण के लिए है, तो उसमें ये बात समझ नहीं है। आप लोग जरा थोड़ा ध्यान देकर इस बात को समझे, और ऐसा समझे ठीक तरह से जो समझ में आ जाए, और ना आवे तो वो नोट कर रहे और विचार ले फिर मेरे से पूछे, तो उसमें बहुत बढ़िया बात निकले गई। परंतु समझ करके पूछोगे तो बात होगा बढ़िया। तो ये संबंध जोड़ा, तो संबंध किसने जोड़ा, संबंध जोड़ा है जीव ने, चेतन ने। चेतन संबंध जोड़ता है, जड़ संबंध जोड़ता नहीं है, संबंध के साथ में चेतन संबंध जोड़ लेता है। जैसे धन मेरा है, मकान मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये चेतन कहता है, मकान नहीं कहता है, धन नहीं कहता है कि मैं आपका हूं मेरे तुम हो, ऐसा नहीं कहता है। वो जड़ तो बड़ा सीधा शरणा अपनी बात है, जू का जू पड़े आए, वो परिवर्तन होता रहता है बस उसमें, कोई वो पंचायती कुछ नहीं करता बेचारा, बदलता रहता है। ये बदलता रहने वाला स्वभाव है, ये प्रकृति जो अपरा प्रकृति है इसका स्वभाव है, और परा प्रकृति जो श्रेष्ठ है वो बदलती नहीं है, वो चेतन है, और ये जड़ है, ये परिवर्तनशील है, उसको परिवर्तन नहीं होता, उसमें वो है ज्यों का त्यों ही रहता है। मनुष्य बनेगा, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, राक्षस बनेगा, असुर बनेगा, देवता बनेगा, घास फूस बनेगा, वृक्ष लता बनेगा, दूध बनेगा, तो ये बनेगा ही बनेगा। इसमें बनावटी अंश जो प्रकृति का है, उस प्रकृति के कारण से ये बनता है, क्यों प्रकृति परिवर्तनशील है, और प्रकृति के लिए संबंध जोड़ दिया। अब जोड़ लिया तो उसकी प्रकृति बदलने के साथ ये बदलता है, अगर ये प्रकृति का संबंध तोड़ दे तो इतने बदलना बंद हो जाए, तो मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि हमारा जो शरीर है ये तो है प्रकृति का, और जो स्वयं आप है ये है परमात्मा के। तो शरीर और शरीरी, शरीर वाला, तो शरीर और आप दो हैं, ये खास बात है, मैंने पहले भी कही है फिर भी कहता हूँ, और इसमें संदेह हुआ आप पूछे तो बड़ा अच्छा रहे। दो का अनुभव हमारे हो रहा है, उस अनुभव का हम आदर नहीं करते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं, उस पर सोचते नहीं है, इस तत्व समझने के लिए उद्योग नहीं करते हैं, भीतर में लगन नहीं है। आध्यात्म उन्नति लगन से होती है। चटक लग जाए बंदन, चटक लगे दर्शन की मन में, राम को देखूं लाछन में, चटक लगे कि बात वास्तव में आना बढ़िया है न आना घटिया है, ये हमने मान लिया तो हम दुखी शुरू हो जाएंगे। और श्रोता की मर्जी आवे न मजा आवे, वक्ता की मर्जी का अपना कहे, अपनी अपनी भाई निकालने बिकाने की बात ही है। तो जैसे श्रोता का आना न आना हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हम भग मान लेते हैं। इसी तरह से धन के आने और जाने में फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हम फर्क मान लेते हैं। इतना मान लेते हैं इतना कि हाथ फैल गया, अचानक धन चला जाए तो हाथ फैल गया, मर जाए, इतना असर होता है। और वास्तव में मुफ्त में कोई संबंध है नहीं, धन के आने और जाने पर आप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं बोलता हूँ तो बहुत पंडाल भर जाए, ज्यादा तो मैं तो वही हूँ, और थोड़ा आ जाए तो वैसे ही हमारे पांच सात दस भी आए तो मैं तो वही हूँ। परंतु ये आशा रखू कि बहुत शोक आवे, बहुत लोग आ जाए, और नहीं आवे तो दुख होगा। तो दुख आदमी आने न आने पर नहीं है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। दुख क्या है, आशा रखे कि बहुत आदमी आ जाए तो हमारे फर्क पड़ता है। और आने वालों में धनी आदमी आ जाए, कोई अधिकारी बढ़ेगा मिनिस्टर आ जाए तो खुशी आती है। तो इसमें क्या हुआ, खुशी मिनिस्टर आ गया, और मिनिस्टर आया नहीं, साधारण आदमी आए मामूली, और बड़े बड़े आदमी शेठ आ गए धनी। तो उनके आने से जो हमारे पर असर पड़ता है वो हम उनके साथ संबंध जोड़ लेते हैं, तब पड़ता है। हमारे फर्क क्या पड़ा, जरा आप ध्यान दें कि मिनिस्टर आ जाए तो हम बड़े आदमी हो गए, और मिनिस्टर नहीं आए तो छोटे आदमी हो गए। धनी आदमी आए तो हम बड़े आदमी हो गए, और निर्धन आए तो हम छोटे हो गए। तो हम छोटे बड़े कैसे हुए, हम तो वैसे ही हैं। धनी आदमी आ जाए तो हमारा तो वही बात है, और निर्धन आ जाए तो वैसी बात है। परंतु आने वालों की बात को देखकर हम अपने में छोटा मोटा मान लेते हैं, यही बात धन के आने में न आने में है। इस बात को समझो आप, समझ करके ये धारण करो कि बाहर का आना जाना हमारे हाथ की बात नहीं है। जो हाथ की बात नहीं है वो मान ले तो दुख के सिवाय क्या होगा बताओ। हमारे हाथ की बात हो तब तो हम वैसा बना ले, अरे हाथ की बात है नहीं तो बना तो सकते नहीं, अर्चा ना रखते हैं तो सिवाय दुख के क्या मिलेगा, केवल निखालस दुख मिलेगा, और तो क्या मिलेगा। तो पूरा पराई आफत स्वयं ले ली, अब इसको न ले इसमें स्वतंत्र है, सीधी बात है। खूब ध्यान दें, और इसमें समझ में नहीं आए तो फिर मेरे से पूछे, ये बात बड़ी भारी काम की चीज है। इन चीजों के आने जाने में हमारी क्षमता रहनी चाहिए। इसी को सिद्ध सिद्धि और समूभूत समत्वम योग उच्चते, ये गीता जी का योग है। दूसरे तो प्राणायाम करना है, उठना है, ध्यान बैठना है, योग होता है, अष्टांग योग होता है, आठ अंग होते हैं, जितने योग है, लय योग है, योग मंत्र योग करा योग के योग है। उन योगों में सबसे श्रेष्ठ गीता जी का योग है। गीता जी के जोड़े का योग दूसरा नहीं है। किसका नाम किसका नाम योग है, जो वस्तुओं के आने और जाने में हमारे फर्क न पड़े ये है योग, और फर्क पड़े ये है भोग। खूब ध्यान दें भाई बहन, चीजें बहुत आ जाने से सुख होता है ये भोग है, दुख होता है ये भोग है, चीज थोड़ी आवे तो दुख होता है। तो सुख और दुख होना ये भोग है, और सुख और दुख न होकर के आने जाने में हम एक रूप रहे ये योग है। आज ही प्रचार करने हम उसमें क्यों करें पराधीन में आवे जावे ये तो हमारे अधीन की बात नहीं। अब अधीन की बात नहीं उसको पकड़े दुख पावे तो बिल्कुल मूर्खता से दुख पाते हमारे हाथ की बात ही नहीं। अब दुख इसका दुख मिटेगा नहीं कभी कैसे मिटेगा कि हाथ की बात तो है नहीं ऐसी पकड़ रही कि लोग सो तो हमारे ज्यादा आना चाहिए अब नहीं आवे तो रोए तो मुफ्त में रोना शुरू क्यों कर दिया भाई आवे नहीं आवे उनकी मौज। हम तो अपना काम अपना करें ठीक तरह से तो सिद्धि सिद्धियों समूभूत हमारी वाह वाह होगी जो बढ़िया सुना सब बढ़िया सुना राजी हो गए कि मुफ्त में अब ये दुख कैसे मिटेगा बताओ ये दुख मिटने का उपाय नहीं हमारे पास में। बढ़िया बात है कि आवे न आवे हम मौज में रहे अपने आनंद में तो दुखी कर ही नहीं सकता कैसे करेगा दुखी कर बताओ हमारे को दुखी कराए कैसे। तो ये आप हम लोग सीख लें ये मैं अनुभव की बात बताता हूँ अनुभव करने के लिए सुखी होने के लिए एक अटकल है ये एक कदर है एक ऐसा उपाय है ऐसी एक ये युक्ति है। मुफ्त में दुख पाते हैं मुफ्त में बिल्कुल ये प्राप्ति का दुख नहीं है ये कर्मों का दुख नहीं है ये मूर्खता का दुख है। अरे मूर्खता मिटा सकते हैं हम कर्मों का फल नहीं मिटा सकते बीमारी को हम मिटा नहीं सकते विचार के द्वारा बीमारी दूर नहीं होती पर बीमारी का दुख मिटा सकते हैं। अरे दुख मिट जाते बीमार हज गया हुआ बेटा मरने वाला है उसको हम जिला नहीं सकते मन बेटे मरने का दुख मिटा सकते हैं। इसी जीवन में महान सुखी हो सकते हैं सदा के लिए दुख मिट जाए ऐसा हो सकते हैं ये मनुष्य मात्र में योग्यता है। शास्त्र माता ये अधिकारी है अनधिकारी है पर गीता कहती है सब अधिकारी है मनुष्य मात्र अधिकारी है। अब वो चाहे ही नहीं करना नहीं चाहे तो क्या किया जाए कर सकते हैं आप ऐसे क्षमता में रह सकते हैं सदा के लिए मस्ती में रह सकते हैं। कब कि जो पराधीन में हुए तब पराधीन कब होते हैं कि जब धन के कारण है परिवार के कारण है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के कारण है इसमें हम पराधीन हो कभी अनुकूल है कभी नहीं हो गए कभी वर्षा हुई कभी वर्षा नहीं हुई कभी घाम आया कभी शीत आ गया कभी वायु चला। अब ये चले तो हमारे हाथ की बात नहीं ऐसे संसार में कई अनुकूल हो गए कई प्रतिकूल हो गए धन आ गया कभी चला गया कभी मान आया कभी नाम नहीं आया कभी आदर हुआ कभी निरादर हुआ तो ये तो बदलने वाली चीज है। बदलने वाली चीज को हम ठीक रखना चाहें ये हमारे हाथ की बात नहीं तो सिवाय सुख दुख के और कुछ नहीं होगा सुख भी दुख है दुख भी दुख है ये मुफ्त का दुख है और आप हम शायद ये दुख हम मिटा सकते हैं। खूब गहरा विचार करो आने वाले बुखार आ गया बुखार उतर गया अब हम दुखी हो जाए क्या फायदा होगा दिन आए दिन होगा तो सुखी हो गए रात होगी दुखी हो गए तो क्या आपके सुख दुख होने से रात दिन मिट जाएंगे सुख दुख मुफ्त में दुखी हो रहे थोड़ा सा विचार करें तो भाई अच्छी बात है। उगे सो ही आंख में अरे फूलिया सो कुमला है अरे चिड़िया देवल ग्रह पड़े अरे जाया सो मर जाए ये नियम है। जो सूर्य उदय होता है वो अस्त होगा जो फूला है वो कुमला जाएगा और जो बड़े बड़े मकान ऊंचे पड़ गए सब गिर जाएंगे कभी गिरे गिर जाएंगे सभी सभी और जो जन्मे वो मर जाएंगे ये तो होने वाली असली बात स्वतः है। अब उसमें हम दिन को तो चाहेंगे फूल की खिले हो गए तो चाहेंगे कुमलाए हो नहीं चाहेंगे जन्म में तो राजी रहेंगे मरण में दुखी हो जाएंगे मुफ्त में दुख लिया है। जैसे मारवाड़ में कहावत है क्यों उड़ तो तीर ले भाई तीर चल रहा है सांस साथी बन लग गया तीर लग गया तो उड़ता तीर बेहतर बने थे तो क्यों पकड़े इसको आपसे जो आ रही है आप तुम क्यों फंसे ये संसार तो बदलेगा बदलेगा बदलेगा बदलने का नाम ही संसार है। अब बदलने में राजी है नाराजी होकर के मुफ्त में क्यों दुख पा रहा है तुम नियम समझ ले कि ये बदलना संसार का स्वरूप है एक रूप किसी के ही नहीं रहा। भगवान श्री राम उनको युवराज पद मिलने की तैयारी हो गई। तो तैयारी होने पर फिर केकई ने प्रदान मांगा, महाराज ने प्रदान दे दिया और भगवान को वनवास हो गया। तो वनवास हो गया तो आफत आ गई, राजा बन जाएगा तो संपत्ति आ गई। तो वहां कहते हैं प्रसन्नताम या नगता अभिषेक, तो अभिषेक होगा इसको लेकर के तो रघुनंदन जी महाराज भगवान राम जी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। अभिषेक हुआ, राजा बन जाऊंगा, युवराज बन जाऊंगा, इस बात को तो प्रसन्नता नहीं आई। तथा न मबले वनवास दुख, तो वनवास हो गया तो भगवान के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा कि हाय हाय तो वनवास हो गया। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। गांव में नहीं जा सकते, किसी गांव में नहीं जा सकते, उदासीन रहे, दंगे के वेश में रहे, तापस रहे, अन्न नहीं खा सकते, गांव में नहीं जा सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, तपसी आ रही वलकल बसन, ऐसा हो गया। तो ऐसी बात सुन करके प्रसन्नताम ज्ञान कथा अभिषेक तथा न मंगले वनवास दुखद मुखाम्बुज श्री रघुनंद से भगवान की वो मेरा मंगल करे। तो सिद्धि क्या हुई कि सुख दुख आते हैं, सुख दुख में सुखी दुखी न हो, सुख में होने वाला काम सुख में करे, दुख वाले दुख में होने वाला काम करे। सुखी दुखी क्यों हो गए हम खुद, ये दुख मिटेगा नहीं कभी, और ये अटकल सीख लें, इस युक्ति को मान लें, इस विद्या को हम सीख लें, तो कभी आराम आवे, कभी दुख आवे, कभी अनुकूलता आवे, कभी प्रतिकूलता आवे। हम देखते रहे, देखो निरपक हो तमाशा। संतों ने कहा निरपक हो तमाशा, पक्षपात मत करो, सुख का पक्षपात करो, दुख जो दुख होगा अब कोई पक्षपात न करके आने जाने दे। तो ये सब आने जाने वाले, तो अपरा प्रकृति है वो परिवर्तनशील है, या कहने का मतलब ये बदलती रहती है, और पराप्रकृति जीव बदलती नहीं है, और परमात्मा वो नहीं बदलते हैं। तो परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ो तो आपको दुख मिट जाएगा, और परिवर्तनशील के साथ संबंध जोड़ो तो दुख कभी मिटने का नहीं है। ब्रह्मा की उम्र लेते हुए देता तब तक भी आपसे हम मिटेगा नहीं, संयोग योग संयोग संयोग, जन्मना मरना आना जाना संयोग योग, ये तो होता ही रहेगा। तो इस आफत में क्यों पड़े बताओ, ये अपने हाथ की बात है, ये बदलना मिटा देना हाथ की बात नहीं है। अपना संबंध अलग कर लो हाथ की बात है, जो संबंध लगे वो महात्मा हो गए, संत हो गए, तत्व हो गए, जीवन मुक्त हो गए, योगी हो गए, और जो संयोग वियोग से सुख दुखी भोगी हो गए, और भोगी न हो योगी हो गए, समत्व योग उचित है। भूतानी सर्वानी अहम कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलह, तो हमारी स्थिति क्या हुई कि हम है परमात्मा के साक्षात अंश। अब अंश परमात्मा के होकर और शरीर जो है स्थूल सूक्ष्म कारण, यह है प्रकृति का अंश, बदलने का अंश, इन शरीरों को धारण किए। अब धारण किया तो शरीरों के ठीक बैठी होने से दुखी हो जाते हैं। आप दुखी हो जाओ चाहे सुखी हो जाओ, ये तो बदलेगा बदलेगा बदलेगा ही। तो मुफ्त में उड़ता तीर क्यों नहीं, क्या आप मिटा दोगे बदलना, संयोग वियोग को मिटा दोगे, मिटा दोगे? संसार का वियोग मुख्य है, ये इतनी दामी बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, निहाल हो जाओ आप, इतनी बात सदा के लिए मौज हो जाए, इतनी बात है। परंतु वियोग से दुखी होते हैं, संयोग से राजी होते हैं, ये भोगी कभी सुखी नहीं होगा, सदा झंझट बनी रहेगी, और बिल्कुल मुफ्त में। ये कोई पाप का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है, और मूर्खता आज अभी मिटा सकते, अभी अभी इसी क्षण मिटा सकते हैं। कह दो आने जाने वाले हैं, संयोग वियोग होने वाले हैं, ख्याल करें संसार का योग मुख्य है और परमात्मा का योग मुख्य है। परमात्मा के साथ संबंध होने पर कभी मिटने का है ही नहीं और संसार के साथ संबंध कभी टिकने वाला है ही नहीं, क्योंकि संसार का योग ही मुख्य है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं इन सबके साथ मेरा पहला अपरिचित था, परिचय नहीं, जानते नहीं थे, ना आप मेरे को जानते, मैंने आपको जानता, और आप मिल गए तो आप सुनने को आ गए, मैंने सुना दिया, ये संयोग हो गया। इसे अंत कहाँ होगा? वियोग में। चाहे आप चले जाए, चाहे हम चले जाए, चाहे तुम चले जाए, तीन बात है। आप चले जाए, मैं चला जाऊंगा, तो दोनों चले जाए, तो बुरा मत मानना भाई। मैं मर जाऊं, चाहे आप मर जाओ, चाहे दोनों मर जाओ, वियोग होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं होगा? अवश्यम व्यातारिता विषया सैकड़ा हजारा लाखों वर्ष रहे तो भी अंत में वियोग तो होगा। तो वियोग होने वाला है, पहले से ही मान ले कि वियोग होने वाला है। जब आपके बालक जन्मे तब ये विचार करें आप कि ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, छोरा होगा कि नहीं होगा, ये धनी होगा कि नहीं होगा, सब में संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं है। जन्म है वो तो मरेगा ही, तो पहले से समझ ले असली काम तो मरना है। ऐसे मात्र संसार का असली काम वियोग होने का है, तो ये पहले से ही हम समझ लें। संयोग होते हुए साथ बड़े प्रेम का, आदर का बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो, सेवा का बर्ताव करो, आदर करो, प्रशंसा करो, सुख पहुंचाओ, ये तो है कर्तव्य। परंतु चला जाए रह जाए ये हमारे हाथ की बात नहीं है। पक्की नियम बात है कि वियोग देती है, अगर ये पहले जान ले तो दुख नहीं होगा। किसी घर में एक अच्छा आदमी हो जिससे ये संसार का काम हो रहा है, अपने घर का काम चल रहा है, वो मर जाता है तो लोग कहते अंधेरा हो गया, हमारे घर में तो अंधेरा हो गया। और सूर्य अस्त होता है सबके घर में अंधेरा हो जाता है, पर रोता है कोई? क्यों नहीं रोता? कि उदय होते ही समझता है कि इतना बन जाता अस्त होगा, तो अस्त होगा ये पक्की जची हुई बात है। अस्त होने पर व्यवहार सब ठप हो जाए, बंद हो जाता है, परंतु रोना नहीं होता। इसी तरह से ही ये आपका हमारा संयोग है, वियोग होने वाला है। अब संयोग से होने वाला लाभ अपने ले लो, तो वियोग में रोना नहीं पड़ेगा, लाभ नहीं लेगा तो रोना पड़ेगा। इस वास्ते वियोग तो अवश्य भावी है, ये खास बात है याद रखने की। तो देखो ये खूब ध्यान देने की बात है। सत्संग करने का तात्पर्य क्या है? कि हमारा दुख मिट जाए। सज्जनों प्राय भाई बहनों के जतियों के धन मिले तो सुख में खुश हो जाएगा, धन नहीं मिले तो दुख हो जाएगा, ये नहीं मिटेगा। धनी से धनी आदमी से आप मिट लो वे भी दुख हो जाए, ये मिटेगा नहीं, दुख रहेगा। किसी परिस्थिति से आप सुख मानते हो वो सुख रहने का नहीं है, परिस्थिति बदलने वाली ही है, उस तरीके से रहेगी। और आप नहीं बदलने वाले ही हो, तो नहीं बदलने वाले के सामने बदलने वाली स्थिर कैसे रहेगी? सुखदायी दुखदायी, आदर की निरादर की, प्रशंसा की निंदा की, ये बदलेंगे तो पहले से ही समझ लिए कि भाई ये बदलने वाली है। तो अब अपने सावधान रहो, ये भी उदय और अस्त दिन है, और रात आवेगी रात है, दिन आवेगा, ऐसे वर्षा आवेगी, कभी ताप आवेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी शीत आवेगी, ये तो आदत जाने वाला है। संसार मात्र का संयोग वियोग होते हुए भी वियोग मुख्य है, और परमात्मा के योग मुख्य है, वियोग मुख्य है। उसको संग को चाहना ये दुख का कारण है खास, खूब ध्यान दें भाई बहन, हम जो संयोग चाहते हैं वो संयोग रहने वाला है नहीं, तो हमें भाता है वो तो होता नहीं, होता है वो रहता नहीं, भाता है वो होता नहीं, अरे होता है वो भाता नहीं, अरे भाता है वो रहता नहीं, ये आफत है, लिख लो भाई। हमारे को भाता है वो होता नहीं, अरे होता है वो भाता नहीं, अरे भाता है वो रहता नहीं, यही आफत है, और आफत है। तो आफत कैसे मिटे, कि हमें भाता है वो होता नहीं, तो भाता है इसको छोड़ दे, सब मिटेगा। हम चाहते वो होता नहीं, तो होता है वो हम चाहते नहीं, और जो चाहते वो रहता नहीं, तो आफत कहाँ है, चाहते हैं ये आफत है। चाहना बंद हो जाए तो हो गया, चाहे न हो, क्या फर्क पड़े, अरे चाहना रखना न रखना इसमें हम स्वतंत्र है, यार होने में न होने में स्वतंत्र प्रतंत्र है, तो प्रतंत्रता में क्यों जावे, हम चाहना मिटा दें। मेरे बड़ा भाई अभागी हो, मेरे साथ मन सही हुई नहीं, मैं बड़ा भागी हूँ, हमारे भाई ठीक है, मेरे मन सही हो गई, मैं भाग्यशाली हूँ, ये भाग्य अभागी एक ही है, मैं बड़ा भागी हूँ, मेरी मन सही हुई नहीं, मन सही नहीं हूँ ये अभागा नहीं है, मन चाली ये अभागा है, अभागा तो यहाँ है, वो कहता है मेरे मन से भाई बेटा बोते मर गया, मेरे आदर भी नहीं है संसार में, हमारे समाज में हमारा कोई नाम नहीं है, बड़ा दुखी हूँ मैं, तो दुखी क्यों है कि समाज में नाम चाहता है, ये चाहना छोड़ दे दुख मिट जाएगा, हाथ यहाँ चाह भी तो उस जगह ढूंढता है वहां पर। सजनो ये सत्संग है, इसको अगर हम पकड़ें धारण करें, नहीं धारण तो पूछो कि भाई इसमें ये बाधा आएगी, इसमें अर्थ नहीं आई, हमने ऐसा किया उसमें ये बाधा आई, ये विघ्न आया, इसमें पीछे पड़ो, ये लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिल जाए उससे सुख नहीं होगा, इससे सुख होगा मुफ्त में कौड़ी एक नहीं लगेगी, और करके देख लेगा, और इसमें स्वतंत्र हो, रुपया मिलने में स्वतंत्र नहीं परतंत्र, इस वास्ते इस बात विचार करो, तो ए तद यो नहीं बोता नहीं बात है। नारायण नारायण नारायण। अब भैया ये कीर्तन की बात मैंने छेड़ी है, क्यों छेड़ी है कि भगवान के नाम का बड़ा भारी महात्म है, जिसमें कलयुग में बहुत विशेष महात्म है, कलौ केशव कीर्तनाथ कीर्तन मात्र से कल्याण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत, कीर्तन मात्र से कल्याण हो जाता है। तो विचार किया, बातें आपको याद रहे न रहे, इतनी पूंजी तो आपके पास जबरदस्ती हो ही जाएगी, मन से करो, बिना मन करो, कृष्ण के लिए बैठ जाओ, दांत भीतर छाती खड़ी कर बैठ जाओ, तो इतना लाभ तो हो ही जाएगा, इतना मुफ्त में लाभ हो जाओ, रवन हो जाते। सत्संग की बातें तो काम में लाओगे तब लाभ होगा, और ये तो जबरदस्ती लाभ हो जाएगा, भगवान के नाम की चौंश्रुति नाम प्रभाव, और कल विशेष, कल विशेष महिमा है। अब बैठे रहो ने छाती कर, दांत दांत भीज कर हिम्मत बैठा, तो ये लाभ मुफ्त हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कीर्तन करता रहो साथ में, और रस भी आएगा, आनंद भी आएगा, और लाभ भी होगा। तो मेरे मन में ये आई, कीर्तन हो तो इतनी पूंजी आपके पास हो जाए, सत्संग कम होगा ये कीर्तन हो जाए पूंजी हो जाए, इस वास्ते आप कृपा कर बैरा जाओ, सुनाओ भाई कीर्तन सुनाओ, मस्त होकर सब मस्त होते भगवान।